بسم الله الرحمن الرحيم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع الرحيم حديث متفق عليه از محمد ابن جبیر ابن مطعیم از پدرش الله از هر دو اینها راضی باد روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا يدخل الجنة قاطع وارد جنت نمی شود شخصی که با خویشاوندان خود علاقه‌اش را قطع نموده است یعنی قاطع رحم است هر انسانی که با خویش و تبار خود با سیله رحم خود قطع میکند دادگرفت را معاملات و رفت و آمد را پس بداند که آن انسان وارد جنت نمیشود قطع کردن سیله رحم یکی از گناهان کبیره است و از بین بردن سیله رحم یکی از گناهان بزرگ است که سبب می شود انسان از جنت پرناز و نعمت محروم می گردد. پس برادران عزیز و مهربان سعی و کوشش کنید که از جمله قاطعین رحم از جمله کسانی نباشید که از خویش و تبار خود روی گردانیده و قطع سیله رحم کرده باشید با خویش و تبار دادگرفت و معاملات کنید تا اینکه مورد رحمت الله و سبب داخل شدن جنت پرناز و نعمت الهی بگردید این حدیث متفق علیه است امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند روایت کرده است